है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर मेरा ऐतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो। How dare you? खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। किस हक से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? दूर रहो मुझसे। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.